کله چې مسلمان یو بل مسلمان سره ملوشي ملاقات ورسروشي نو د ملاقات وخت کې السلام علیکم ویل سلام کول د مسنون عمل دی. د سلامتیا دعا د داد خپل مسلمان ورور لپاره او په دې باندې اجر هم ملاویږي. السلام علیکم سلامتیا دی وی پتا باندې. او بیا د سلام جواب ورکول دا واجب عمل دی. چاته چې سلام وکړی شي نو هغه په ښه الفاظو کې بیا جواب ورکړي وعلیکم السلام ورحمت الله او پتا دی هم سلامتیا وی او د الله رحمتونه دی وی پتا باندې هم. نو د سلام جواب ورکول دا واجب عمل دی. که چاته سلام وکړی شو او د جواب ورنکو نو دا واجب په پرې خودو باندې ګناهګاریږي. بیا سلام کول مسنون دی، سنت عمل دی، خو جواب ورکول واجب دی.